marikwat en daou lamp war ar mor daou e ostik pit kon aou an o ter vag an relaz vit o kaz va merik en en ezen l'er ma vez pep tra brao korigonet al lan a zanz war an tan a la pouzit melen a gant a bou espen me lavar o dior va flari kwantik an o ar steren o elan war o trem un a dozer o nijal bar santi diou li eten vid roari mouchik dal ter o moulen vid foura o malven vel un delien o kouez a ur serno talan a zanz oa an tan a la pouzik melen a gant a bou espen me lavar o dior va flari kwantik an o ar steren o elan o ar o trem ur va la fen e kichen o kouele daou vorzik vit an amzer neve ter bleuden rose el yor so kreski Fel ur bugel A zo vant d'ar enel Korigonet a lan A zanz war an tan A la pouzik melen A gant a bou espen Me a var o dior Va flari kwantik An o ar steren E lan war o trem Un delien aour O krenad o bouezik Diou gant a oen bit ar chal a di chal Ter gwenoden da vale daiz a noz A noz a daiz Mont avet an dre mouel Korigonet a lan a zanz war an tan A la pouzik melen a gant a bou espen Me la var o dior va flari kwantik An o ar steren melan war o trem Korigonet a lan a zanz war an tan a la pouzik melen a gant a bou espen me lavar o dior va flari kwantik an o ar steren o elan war o trem